Powtórzę jeszcze raz. Kiedy troska o prawdę znika lub trochę słabnie, wszystko staje pod znakiem zapytania. Tyle święty Augustyn. I rzeczywiście, niech to zdanie będzie takim memento, będzie przestrogą dla nas w tym trudnym czasie, w jakim żyjemy. Zapraszamy do telefonowania do trójki, bo słuchają Państwo programu trzeciego z Warszawy, ze studia przy ulicy Myśliwieckiej 357. Minęła godzina pierwsza, a słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Jest wtorek, 14 marca. Wkrótce wiosna, za oknem bardzo ciepło, w każdym razie tu w Warszawie 10 stopni. Rozmawiamy dziś o kłamstwie, kłamstwie jako truciźnie naszej duszy. O tym, jak żyć w kłamstwie, ale jak nie poddawać się mu, jak wydobywać się na powierzchnię jego sieci. Odwołujemy się do Państwa osobistych doświadczeń bądź przemyśleń. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Jesteśmy jeszcze przez godzinę razem. Heavy clouds all hanging around, and the sun refuses to shine. If you're bent on bringing me back down, better get in line. Something I said has got you so mad. You wanna give me a piece of your mind. You intend on making me feel bad. You best get in line. Whoa, it's a long line, it's a long line. It's going out the door. You'll be waiting in line a very long time till your feet are sore. Whatever I do, I'm doing it wrong. And if you feel the need to remind me of a world that's long gone, take a number and wait in line. Whoa, it's a long line, it's a long. It's going round the bend. You'll be waiting a long time. It's a very long line. I can't see the end. Heavy clouds all hanging around, and the sun refuses to shine. If you're bent on bringing me back down, better get in line. I never meant for your flowers to wilt or to sour all your sweet wine. If you mean to shower me with guilt, better get in line. If you're crying over milk that's spilled, I'll take a number and wait in line. I to był Ron Sexsmith. Tymczasem mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Kłaniam się. Panie redaktorze, ja króciutko. Właśnie tak trochę zaskoczony. Ja chciałbym tylko powiedzieć w ten sposób, że nasze małżeństwo od samego początku, a wyniosłem to chyba od śledząc i zresztą małżeństwo moich rodziców, tak myślałem, zresztą tak miałem zawsze wizję małżeństwa, ma się opierać na prawdzie i na miłości. Również jako osoba głęboko wierząca uważam, że To jest najważniejsze. Jeżeli w stosunku do drugiej osoby będziemy się kierować tymi kryteriami, to mnie się wydaje, że wszystko jesteśmy w stanie przezwyciężyć, wszelkie troski, wszelkie jakieś niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o związek. Także nie będę tutaj oczywiście w 100% powiedział, mówił, ale wydaje mi się, może, że nigdy nie okłamałem żony. Zawsze staramy się, nawet ja już nie będę oczywiście zanudzał państwa, że wychowaliśmy trzech synów, jednego niepełnosprawnego, którego dalej wychowujemy. O tego już nie będę powtarzał się. Natomiast wydaje mi się, że tylko ta prawda i ta miłość w związku może to wszystko przezwyciężyć. Ale jest to wyzwanie, nad tym trzeba pracować, no i nie bać się. Ale jest to podstawa. Halo? Tak, ale jest to podstawa wszystkiego. Jest to podstawa, natomiast nie ukrywam, jest to może troszkę staroświecki, natomiast obserwuję ten świat i wydaje mi się, że kłamstwo jest czymś nagminnym, czymś, czego ludzie się nie wstydzą. I te kłamstwo, ja już tutaj oczywiście nie będę mówił o naszych politykach, nie będę, bo to nie jest ani pora, ani temat audycji, ale wie pan, czasami się zastanawiam, nawet obserwując moich bliskich, że ludzie często wykorzystują te kłamstwo i myślą, że mówiąc i kłamiąc wobec drugiej osoby, nie wiem, tak jakby myślały, że ta druga osoba nie jest w stanie rozróżnić tego kłamstwa, albo ewentualnie potem te osoby się mogą pochwalić, że udało mi się go okłamać. Albo kłamiąc myślą, że proszę, udało mi się go okłamać, jest on z czymś gorszym, bo się na to załapał. Wie pan, ja często się z tym, natomiast nie ukrywam, że tak jak ja mam troszkę taki ciężki charakter, przyznam się, może tak trochę mówię niechaotycznie, jest późna pora, natomiast ja nie potrafię, ja nieraz zrywałem swoje kontakty rodzinne, mówiąc komuś, że słuchaj, nie okłamuj. Powiedz prawdę, choćby najgorszą. Powiedz o czymś innym, ale nie kłam. Wie pan, to często to się odbijało to taka dygresja. Bardzo dziękuję. Natomiast uważam, że to do niczego, że nie nas ludzie rzeczywiście, czy w związkach, wie pan, tu pewnie ktoś jeszcze wypowie mądrzejszy, natomiast kierować się tymi kryteriami, no nawet ta najgorsza prawda, ale lepiej porozmawiać, umieć sobie przebaczyć, wie pan, pewne rzeczy nawet przemilczeć, wie pan, a nie zwalać, wie pan, bo czasami się spotyka, ktoś tam dzwoni, jest państwa też audycja na jedynce, ocaleni, nieraz słucham z racji swojego tutaj pracy, wie pan, i ludzie mówią, że wszyscy są winni, okłamują się, sami siebie okłamują, wszyscy są winni wokoło, a ja nie. I wie pan, to jest najgorsze, że czasami taka postawa, że obwiniać, a nie żyć, Dokładnie, ale z tego, co pan powiedział, to już jest taki, wie pan, to już jest taki solidny program na życie, to znaczy te dwa fundamenty. Jeszcze, jeżeli mogę, chciałbym pozdrowić tą panią, która być może zadzwoni, też proszę o to, tą panią, która ma tą dziewczynę autystyczną, ponieważ sami mamy chłopca niepełnosprawnego intelektualnie i tą starszą panią, to są tacy stali słuchacze, i dużo zdrowia i naprawdę takiej siły, bo wiem jaki to jest trud. Tak jest. Także kłaniam się, dziękuję i przepraszam, że tak długo marudzę. I a propos tych drzew, panie redaktorze, jeżeli mogę, halo? Tak, jestem. A propos tych drzew, bo pan mówił o dębie. Ja na przykład mam takie brzozy. Tak. To są brzozy, którym schodzi kora. To są takie specjalne brzozy. I przebywanie wokół tych brzóz jest dla mnie, no ja zresztą o tym ogrodzie moim to bym mógł dużo mówić, już nie będę, natomiast i cisy. Ja jestem kolekcjonerem cisów, mam dosyć dużą kolekcję cisów. Dla mnie cis jako drzewo jest fenomenalny. Także... Dobrze, to zapisujemy. Kłaniam się. Dziękuję. Kłaniam się. Dziękuję dobranoc. Bardzo. Dobranoc panu. I no, po takim mocnej dawce, gdzie rzeczywiście mamy te dwa fundamenty, czyli miłość i prawda. Dwa fundamenty wspólnego życia. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po tej stronie Edyta. Dobry wieczór pani. Chciałam się takim przemyśleniem swoim podzielić to zdanie, które pan wypowiedział na temat Dzielerzy Królestwa, tam gdzie jest jego akceptacja. Tak. Tak myślę sobie, że pierwszym, który akceptuje dane kłamstwo, jest ten, który właśnie kłamie. Mhm. I ponadto jeszcze, wiem, że to nie koncert życzeń, ale utwór Charlotte Gainsbourg sprzed kilku lat, taki Are You Lying? I takie podsumowanie jakby Are You Lie? Czy You Are Lie? Czyli kłamiąc, jesteś kłamstwem. Mm-hmm. Stajesz się kłamstwem. Mm-hmm. I jeżeli państwo mogliby ewentualnie puścić tę utwór, zobaczymy. Nie pasuje do tej audycji. Nie pamiętam jego dokładnie tytułu, ale dokładnie takie frazy plus minus tam padają. To właściwie to chciałam powiedzieć. A jeszcze co do drzew, to tak może tak. Powiem, że był kiedyś taki serial Robin of Sherwood, gdzie szczególnie podchodzono właśnie do drzew, wręcz takiego kultu, pięknego, pogańskiego kultu związanego z drzewami. Zapadło mi to w pamięć. Pamiętam, że jako dziewczynka mała biegłam do lasu i miałam taką fazę, że jakieś tam wkładałam kwiatki za korę drzew. Też właśnie starałam się mieć taki bliższy związek z tymi drzewami. I powiem, że jakoś tak to pozytywnie we mnie zapadło i jak widzę pomysły, że ludzie tak próbują gdzieś jakieś drzewo ścinać, to może to nie będzie tak prostolinijnie powiedziane jako kłamstwo, ale myślę, że takie działania, które niszczą środowisko w tak zupełnie bezmyślny sposób, gdzie w miastach każdy fragment zieleni jest cenny dla nas, sami siebie okłamujemy, że zabetonowując kolejny kawałek, będziemy się uszczęśliwiać. Mm-hmm. Będziemy mieć coraz mniej tlenu, wilgotności. Także no, tak na marginesie a propos tych drzew. Mm-hmm. Pozdrawiam. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do usłyszenia. Popatrz, kochana, tam pod lasem coś pędzi z wiatru wyciem. Chyba poznaje tak to nasze, ucieka nasze życie. Przed czym, do czego, skąd i dokąd i czemu tak się spieszy? Trudno zawiesić na nim oko i dłużej się nacieszy. Może podąża na przystanek, gdzie czeka kolej gwiezdna. Czuję, że jest zakłopotany i celu samo nie zna. Leci jak opętany szałem, w brzezinie zaraz zniknie. Właściwie dotąd nie myślałem, że jest aż takie szybkie. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Zakręcie przez chwilę na nas czeka. Cieszmy się tym ulotnym szczęściem, nim zacznie znów uciekać. Piękne to nasze wspólne życie w tym słońcu z odległości. Ktoś obcy mógłby się zachwycić, a nawet pozazdrości. Niech biegnie sobie, a my za nim, truchtając, płynąc, idąc. Póki ogląda się za nami, to ciągle cudny widok. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. I tak oto już 17 minut po godzinie pierwszej słuchają Państwo Trójki pod Księżycem, rozmów o duszy. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, halo? Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Witam, mam na imię Józef, dzwonię z Gdańska. Wie pan, dzwonię w takiej sprawie, to bardzo piękny temat to jest. O kłamstwie w zasadzie to trzeba by powiedzieć, że to zahacza o dekalog, z którym wszyscy codziennie zmierzamy. Tak. I w zasadzie powiem tak, jeśli człowiek jest otwarty w swojej uczciwości, wobec to przypomina mi się tutaj stwierdzenie jednej z polskich aktorek, która bardzo ładnie powiedziała, bo tak bez osadu. Wszyscy mamy dekalog jest zadaniem na co dzień, ten, prawda, i inne wszystkie odniesienia tego drogowskazu, a ona powiedziała, no w moim życiu udało mi się nie złamać jednego przykazania, jeszcze nikogo nie zabiłam. Tak bardzo szeroko i w otwarty sposób, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chyba chciałem mówić o prawdzie w życiu społecznym. Miałem kiedyś taki przypadek, że będąc na studiach w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na pierwszym roku, tam w naszym roku też był Janusz Wiśniewski, na samotności w sieci, jedna z koleżanek spóźniła się na wykład z analizy matematycznej u pewnego groźnego docenta. I on wyszedł z sali. Ona weszła górnie wejściem tam na Grudziąckiej w audytorium i on poruszony tym, że ktoś się spóźnił na wykład, wyszedł z sali. Ale ponieważ ta osoba była chora, razem z kolegą z roku, poszliśmy do docenta przeprosić go, że coś takiego się zdarzyło i że już koleżanka wyszła, chociaż myśmy ją skryli między ławkami, to, że to się już nigdy więcej nie powtórzy. I dlaczego o tym mówię? Bo tą koleżanką była Janina Ochojska. Studiowała z nami na roku. I dzisiaj, wie pan, słucham jak człowiek tego, co ona mówi i powiem krótko, dziękuję leśnikom, że podali ją do sądu. Bo gdzieś muszą być granice bezkarności, krycia się pod immunitetem i szkodzenia własnemu państwu. Nie wiem, co się Jance stało, ale dziękuję leśnikom, że zrobili tą robotę i podali sprawę do sądu, bo ktoś musi zareagować. To znaczy, to jest nasza odporność na to, jakie kłamstwo możemy znosić. Oczywiście, immunitet kryje ludzi pod tym, że mogą się w rozmaitych sytuacjach dekować. Nie, natomiast nie możemy... myślę, że akurat w tym przypadku pani Janina nie chce tutaj ukrywać, wręcz przeciwnie. Ona jest otwarta na wszelką konfrontację. Jeśli państwo się znają z czasów uniwersyteckich... To znaczy, wie pan, znaliśmy się na roku, na studiach, dobroniliśmy. To może żeby... warto zadzwonić i dowiedzieć się po prostu. Nie, Janina jest skryta pod Fundacją Polską Akcją Humanitarną. Wie pan, europoseł dzisiaj to jest już wielka odpowiedzialność i każdy z nas by chciał, że ktoś, kogo znamy i nas reprezentuje, nie sprawiał nam zawodu, nie? Tak, no, jest to rzeczywiście zaskakujące, tajemnicze, ale aż tak daleko idące supozycje, no niestety powodują, że no, są one bardzo, niestety z punktu widzenia autorki, bardzo mało wiarygodne, także... Zastanawiamy się, co ludzie chcą ugrać na tam, że dostają gdzieś może jakieś dzieckie pieniądze, a znam też innych ludzi, którzy przeszli przez... Tak, ale to już... Przez bezkresy z tajki i którzy mówią, że to nieprawda, że jak jesteś w lesie... jest brzoza i sosna, to nie możesz żyć. Uh-huh. Możesz przeżyć, tylko musisz wiedzieć jak. Uh-huh. Nawet jak nie masz noża, czy jeszcze innych takich ważnych narzędzi. A tutaj się okazuje, że ludzie docierają do wysokich pułapów dzięki pewnym zasługom również, bo tego nie można kwestionować. Uh-huh. A potem tracą Polskę ze swego wzroku, jakby na złość jej, nie wiem, działali. Tak. Bardzo jest mi przykro. W zasadzie nic więcej nie chciałem powiedzieć, bo to też jest gdzieś walka o prawdę, nie? Walka o prawdę i bezkarność wobec naruszeń tej prawdy albo wobec działań koniunkturalnych, że tak delikatnie powiem. No. Nikt nie chce nic więcej mówić, czy ktoś za to komuś płaci, czy tylko nienawiść. No to już jakby nie. To nie ma co jakby tutaj spekulować, natomiast zgadzam się z panem absolutnie, że dobrze, że Lasy Państwowe wystąpiły i do sądu, że jest droga odwoławcza w tej sprawie. Żądają przeprosin, nie żądają karania jakiegoś, tylko żądają przeprosin i apelują o odpowiedzialność za słowo. Bo odpowiedzialność za słowo. Te granice zostały całkowicie przekroczone tutaj. Tak, bardzo panu dziękuję za ten telefon. Ja też bardzo dziękuję. Super mi się słucha waszego programu i tych muzyki, którą puszczacie państwo. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiamy. Dobranoc. Memories will remind you that our love was meant to be. But late at night, when I tak nawiązując do ostatnich dwóch telefonów, no musimy rzeczywiście sobie jasno powiedzieć, że kłamstwo stało się powszechnym językiem komunikacji jakiejś społecznej, a jest to bardzo niebezpieczne, gdyż kłamstwo rodzi kłamstwo, gdyż kłamstwo prowadzi do utraty zaufania. I rzeczywiście trzeba natychmiast na kłamstwo reagować. Jak wynika z badań, dzieci, które były okłamywane w dzieciństwie, w dorosłym życiu będą kłamać. To w nawiązaniu do ostatnich telefonów, za które bardzo dziękuję. I mamy kolejne połączenie. Dobry wieczór. To ja? Tak, to pani. Tak. Dzień dobry, wieczór. Ja najpierw jeszcze, zanim do Adremu, to chciałam pozdrowić bardzo panią, tą, która to, jak sądzę, o mnie mówiła, to my od tańca tak. Tego. Szkoda, że nie znamy się prywatnie, bo myślę, że my mogłybyśmy sobie czasem o czymś fajnym porozmawiać, a tak czuję podskórnie, choć dużo smutku jest w głosie tej pani, ale jak mówiła o tym kogutku, który się tak rozgogusił w środku nocy, no to ja myślę, że też ma sporo poczucia humoru, którego trzeba by tak troszkę jakoś wydobyć. To bardzo pomaga w życiu. Tak, tak, ma takie dyskretne poczucie humoru. Tak, myślę, tak. A to jeszcze panią pozdrawiał nasz słuchacz. Tak, słyszałam właśnie, obudziło mnie właśnie w tym momencie, kiedy ten pan mówił. No, mówił głośno, dlatego. Tak. Dziękuję. I też wzajemnie. A do tematu, to ja się muszę przyznać, że jako dziecko, choć nie winię się za to, bo zdaje się, nie miałam innego wyjścia. Jako dziecko i nastolatka też kłamałam ze strachu. To było tak, że no, wiedziałam, że jak powiem naprawdę jak jest, czego chcę, czego nie chcę, co mi się podoba, nie podoba, to będzie źle, no po prostu. No, obiecałam sobie jako nastolatka jeszcze, miałam 16 lat, jeśli dobrze pamiętam, że jeśli kiedyś tak się ułoży, że będę mamą, bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, czy zakonnicą, czy bardziej mamą, czy kim. Taki był czas w moim życiu. To zrobię wszystko, żeby moje dzieci nie bały się mówić, jak jest. I zawsze im mówiłam, że albo tak wychowałam, tak myślę, że no, w tak zwanej prawdzie. Może co ja powiedziałam, w tak zwanej, nie w tak zwanej, nie w tak zwanej po prostu właśnie. W prawdzie. Prawdzie. W prawdzie, tak. I jak albo mówisz, jak jest, albo nie mówisz wcale, bo czasami z powodu tego, że nie chcemy komuś zrobić przykrości, no to czegoś nie powiemy. No, żeby komuś przykro nie było. Na przykład, że niekoniecznie pięknie tej pani jest w tym sweterku różowym, a ona jest zachwycona, no to jak jej nie powiedzieć inaczej. No, że do ciebie pasuje po prostu. Ona zachwycona, bo ma ten piękny sweterek różowy. Nie zawsze trzeba wszystko mówić. Tak, po prostu. A to mówię o drobiazgach, a teraz już naprawdę o poważnych rzeczach, ważnych. Jak zdarzyło mi się, ja przypuszczam, że już chyba zanudzam wszystkich tym, że co dzwonię, to o moim synu mówię. Jak mnie kiedyś, zdarzyło mi się kiedyś, to przepiękna historia to jest. Jak przyznał mi się, że bardzo go kusiło, korciło, żeby mnie okłamać, bo chciał powiedzieć, ale się trochę obawiał. Była dla niego taka dosyć no, jakaś niewygodna, krępująca sprawa. Ostatecznie powiedział mi, jak jest i zapytałam właśnie nie dość, że mnie nie okłamał, to jeszcze powiedział, że chciał. Bo wiedział, że ja bym to po prostu, mówiąc prostym językiem, łyknęła. Tak? Nie miałabym żadnych wątpliwości. Zapytałam to, dlaczego ostatecznie, co zdecydowało o tym, dlaczego mnie nie okłamał. Powiedział, z jakiego powodu, a on powiedział, z powodu zaufania. I myślę sobie tak, że jak mam sobie dużo do zarzucenia, bo pewnie mogłabym być lepszym człowiekiem niż byłam, niż jestem, ale to chyba takie jedno coś, co mi się w życiu udało. To, że właśnie to, co sobie założyłam, że moje dzieci nigdy nie będą się bały mówić, jak jest. No właśnie. Tak. Taką laurkę sobie zrobiłam teraz. Przepraszam wszystkich za to. Takie moje bardzo osobiste, ale zawsze mówię o sobie. No, będę się wypowiadać o cały świat i o tym, co kto komu gdzieś tam. Tylko jak mówimy o duszy, no to ja mówię o swojej duszy, o swoim, moim ja. A zaufanie jest podstawą wszystkiego. I jak nie ma zaufania, nie ma możliwości, żeby stworzyć taki prawdziwy naprawdę taki związek. Jak mówimy o zaufaniu czy o kłamstwie, jedno z drugim się kompletnie wyklucza. Po prostu nie ma. Nie ma czegoś takiego. Jest takie powiedzenie, że pół prawdy to całe kłamstwo. Tak. Także tutaj nie ma rzeczywiście miejsca, musi być... Nie ma, to jest takie... Nie. Tak, to dokładnie, tak. Herbert, prawda? Pan zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Nie, znaczy... Tak, nie. Tak to... mówił w jednym wierszu, tak zdaje się. Mówię, tak. To nawet już mówiła to Biblia, ale... Mówimy... A tak, ma pan rację. Ale to Herbert też, to mi zapamiętało się sprzed kilkudziesięciu lat właśnie do szkoły, że tak, nie, bez światłocienia. Tak. To jest takie, to kłamstwo. To jest jak trucizna po prostu. Trucizna. No właśnie. Jak człowiek jakoś nie potrafi sobie poradzić z prawdą i wypowiedzieć z jakiegoś, z różnych powodów kłamie, no to jakby sobie tak dorzucał kolejny kamień do tego ciężaru, który musi nieść przez całe życie. A po co? Po co? Skoro można żyć oddychając łatwiej, nie nieść tego ciężaru, tak jak kark taki po prostu. I nie ma też moim zdaniem, może ja jestem zbyt taka idealistka, ale tak to widzę świat i tak się urodziłam i taka umrę. Już to nikt nie zmieni. Nie ma miłości bez tego właśnie, bez zaufania. Bez prawdy. I nie można powiedzieć, że ufam ci, ale... Nie, to nie ma ale. Albo ci ufam, albo nie ufam. Więc albo mówisz prawdę i wiem zawsze, że cokolwiek mi powiesz, to jest prawda, albo nie ma. I ta trucizna, bo tak zaczęliśmy naszą audycję od tego porównania do trucizn, że kłamstwo jest taką trucizną dla duszy. Jeszcze to jest tak z tymi truciznami, że jeśli znajdziemy antidotum, to często długo musimy się leczyć. I też tak jest z tym kłamstwem, że sieje takie spustoszenia, z których musimy długo się leczyć. Tak, bo to jest takie, wydaje się, że taka chwilowa jakby samoochrona czasami, ale to ze strachu wynika. No tak, ale na przykład chociażby kłamstwo... Albo ze strachu przed konsekwencją, bo na przykład powiem, jak jest naprawdę, to dostanę lanie od ojca, znowu mnie tym pasem skórzanym zleje do krwi, albo na przykład boję się, że ktoś mnie nie polubi. Więc kłamie. Mówię to na zamówienie, to, czego ludzie ode mnie oczekują, żeby mieć lepiej na chwilę. Ale tak naprawdę potem to się dźwiga po prostu. I tak. To jest kompletnie bez sensu. Podnieść swoją wartość w oczach innych to bardzo często jest powód kłamstwa, tak? Przepraszam, nie słyszę, tak? Aby podnieść swoją wartość w oczach innych, to jest bardzo częsty powód kłamstwa. To, o czym pani mówiła. Tak, ma pan rację. Tak. I tak samo unikanie konfliktu też jest wymieniane jako jeden z takich częstych motywów. Chciałam bardzo panu podziękować za tę audycję. Jakiś czas temu zadzwoniła jakaś pani słuchaczka, powiedziała, że takich jest za mało i właściwie to mogłaby taka audycja być codziennie. Ja nie wiem, czy codziennie to pan to uniósł, bo to przecież jest mnóstwo emocji ludzi, którzy dzwonią często z niełatwymi sprawami, którymi się chcą podzielić. Ale rzeczywiście przydało mi się więcej takich. Ja trójki słucham, to też a propos tego, co powiedział pan dzwoniąc niedawno. Pan Tomasz, 24 lat. Ja słucham to od 20 paru, ja słucham od 40 paru lat. Tak myślę, że czasami boli. Nie wszystko mi się już teraz tak podoba, szczerze mówiąc, ale nie o tym. Będę wierna, zawsze, po prostu ja jestem jak ta Penelopa. I takich audycji, bo słyszę po tym, jak ludzie dzwonią i co mówią o sobie, i jakie to jest bardzo potrzebne, jak bardzo widocznie nie mają komu opowiedzieć o sobie, ani rodzinie, znajomym. Często to są starsi ludzie schorowani z rozmaitymi problemami zdrowotnymi, że to nie jest takie łatwe żyć. No można rozmawiać samym ze sobą oczywiście, no ale do tej ściany jak długo się da. Ona nie odpowiada raczej. I takie radio, taka audycja dużo daje, naprawdę dużo. No bardzo dziękuję. No ona jest, to jest taka nasza wspólna audycja, bo tak. Ona składa się z państwa telefonów, więc jest to nasza wspólna audycja. Bardzo pani dziękuję za ten telefon dzisiejszy. I myślę, że jak będą państwo zdeterminowani i chcieli nawiązać jakiś kontakt z panią słuchaczką, to pewnie, jeśli wyrazicie taką wolę, to będzie to możliwe. Możemy to ułatwić. Także zostańmy jeszcze dzisiaj razem przez te 20 minut, tak? Przy pomocy poczucia humoru. Mamy taki tam... Mój syna też ma po mnie frutę na chodzie dziczu i nie jest gorzej, tym bardziej potrzebujemy śmiechu. Czasami tak, że jak jest tak już naprawdę źle, bardzo źle, to aż potrafimy głupawki tak zwanej dostać. Z byle powodu. I to naprawdę ratuje życie. Bo to jest jak takie, no, jak taki, nie wiem nawet jak to nazwać. No taki ratunek po prostu. Te strony, bo oczywiście można usiąść w ciemnym kącie i się zapłakać na śmierć, no ale... Nie, to lepiej. Póki się żyje, się tak, jak się woli śmiać, a nie płakać, to zawsze pomaga. A rozmowa jest czymś takim, czym to też bardzo, szczególnie ludzi, którzy... są samotni, nie mają z kim na co dzień ani pogadać, ani się pokłócić, ani z kim się pośmiać, ani... No to jest naprawdę bezcenne. Więc dziękuję jeszcze raz bardzo. Dziękuję za tę audycję. Mam nadzieję, że nie zanudzam bardzo i być może jeszcze kiedyś. Zapraszamy. Zadzwonię. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Jeśli wola twa, to milknę znów. I uciszę głos, tak jak kiedyś już. I w milczeniu będę czekał. Zakończ tę noc. To Laura Szafran. Pieśń, modlitwa, można powiedzieć, do słów Leonarda Cohena z płyty Sekrety Życia. A wcześniej na naszej antenie Genesis, wcześniej jeszcze Mariusz Lubomski. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Witam. Pierwszy raz dzwonię do radia, ale chciałem bardzo zadzwonić i chciałem powiedzieć, że no, nie słuchałem niestety audycji od samego początku, natomiast no, nie uważam, że każde kłamstwo wyjdzie na jaw, tak samo duże jak i małe. Ja bardzo nie lubię, jak mnie ktoś okłamuje, natomiast sam kłamię i wiem, że jakieś kłamstwa nie wychodzą na jaw. Są też takie sprawy jak małe kłamstwa i na przykład jest bardzo brzydka kobieta, pyta się mężczyzny, czy jest ładna, jak jej się powie, no wiesz, może nie jesteś ładna, ale nie jesteś wcale brzydka, to uważam, że takie kłamstwo wcale nie jest złe. Jest jeszcze coś takiego jak przemilczenie, że po prostu się wydarzy jakaś sytuacja, o której warto by było powiedzieć, a może należałoby, no ale jak się o niej nie powie, przemilczy się pewien temat, to wcale też nie uważam, że to jest złe. Natomiast świat jest bardzo zakłamany, to jest prawda. To, co się teraz działo tutaj z papieżem i z TVN-em, no może zacznę od tego, tak szybciutko będę starał się chcemy, mówić. Nie chcemy o tym mówić, tak żeśmy się umówili na początku audycji. Dobra, okej, okay, w porządku, rozumiem. No ciekawe tylko, że właśnie środowisko komunistów, i którzy nie chcą zmieniać nazw ulic i tak dalej, a będą papieża rozliczać, co do Joty, że tak powiem. No tej Ochojskiej też pan tam wcześniej ciekawie powiedział. Gdyby pan to powiedział potem w dwóch zdaniach, o co chodziło z tymi leśnikami, bo pani Ochojska odlatuje z roku na rok coraz bardziej. No i tylko właśnie to chciałem powiedzieć. No i a propos polityków, że po prostu potrafią kłamać w żywe oczy. No mógłbym tutaj dać jakieś przykłady, wiadomo, jest ich całkiem sporo. Tak, przykłady zostawmy, bo już no to natomiast wiemy, audycja się kończy. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem zadzwonić, że to się udało i tak dalej. Także no niestety w opozycji trochę do reszty wcale nie, no, najważniejsze, co chciałem powiedzieć, to wcale nie uważam, że każde kłamstwo wyjdzie na jaw. Wydaje mi się, że tak to nie działa i że są małe kłamstewka, które wcale nie są złe, które na przykład zmotywować kogoś, że widzi, że ktoś sobie ktoś z czymś nie radzi, ale mu się mówi dobre rzeczy, gdzie się wie, że ta osoba sobie i tak tego nie zakoduje. Uważam, że to, co powiedziałem, tyle chciałem powiedzieć w tych najważniejszych rzeczach. Bardzo dziękuję panu. Pan tutaj mówił o takich altruistycznych kłamstwach, gdzie zawsze trzeba ocenić, co jest większym dobrem, prawda? Nie zawsze powiedzenie całej prawdy może służyć drugiemu człowiekowi. Też inni słuchacze też o tym mówili. Także myślę, że wcale nie jest pan tutaj na jakichś takich bardzo osobnych stanowiskach dzisiaj w naszej audycji. I bardzo dziękuję za ten premierowy pierwszy telefon udany i połączenie z radiem. Dziękuję i dobranoc. O crown of light, o darkened one, I never thought we'd meet. You kiss my lips, ah, and then you're gone, and I'm back on Boogie Street. I am is Tak jak dla ciała, wilcza jagoda, cykuta, mandragora, ciemiernik, ciemowity jesienny, ekstrakt cisu czy opium są trucizną, tak kłamstwo jest najgorszą trucizną dla duszy. I taka trucizna niewątpliwie w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu, została w Polsce wylana. I my będziemy teraz musieli mieć dużo siły, by bronić prawdy. Dziś rozmawialiśmy o naturze kłamstwa. Dziękuję za te telefony, za Państwa opowieści. Maciej Załęcki realizował ten program, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. We trzech, dziś trzech muszkieterów, dziękujemy i zapraszamy za tydzień.